کریم عرض یہ ہے کہ سارے کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے امر کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی چھلی کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں, تو کچھ چھلی ہو, ورنہ سچ بات ہے سارے کام اللہ پاک کے امر سے ہوتے ہیں, امر ظاہر اسباب سے ہوتا ہے. امر نہ ہو تو اسباب بہتر ہوتے ہیں, اور اس کو اللہ پاک نے امر کو اسباب میں چھپا دیا. اگر اسباب کے بغیر امر کو ظاہر کیا جاتا تو اللہ پاک امر اسباب کے بغیر ظاہر ہوتا تو پھر اسباب کو لیتا ہی کارخانہ بےمانی ہو جاتا, اور کسی چیز میں کسی کی دلچسپی نہ ہوتی. اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب میں امر کو چھپایا. چھپا اللہ دیتا ہے ضرور دوائی کے ذریعے ہوتا ہے, چھپا اللہ دیتا ہے ضرور ڈاکٹر کے ذریعے ہوتا ہے, روزی اللہ دیتا ہے ضرور کھیت کے ذریعے ہوتا ہے, روزی اللہ دیتا ہے ظہور جو ہے وہ ظاہری محنت کے ذریعے ہوتا ہے, ٹکٹوں کے ذریعے ہوتا ہے. دس کنال جوار میں نے کاش کی تھی نا, اس علاقے میں سیلاب آیا تو سیلاب آیا اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ وہ ٹریکٹر نے محنت کی, بیج بھی ڈالا گیا, فصل بھی اوپر کھڑی ہو گئی, کھاد بھی ڈالا گیا, ساری چیزیں امر الہی روزی کا نہیں تھا کچھ بھی نہیں. اور اللہ پاک جو روزی دینا چاہے تو مٹی پتھر کو روزی بنا دے. اگر شیخ نے فضائل حج میں واقعہ لکھا ہے, ایک آدمی کا, اس نے کہا میں حج کے قافلے میں جا رہا تھا, حج کے قافلے میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے اوپر پوستین پہنی ہوئی تھی, اور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک پیالے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کہتے میں نے دیکھا, میں نے کہا ایسے لوگ تصور کو بدنام کرتے ہیں, صوفی شکل بنے ہوئے ہوتے ہیں, قافلے پر بوجھ ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں. ان بزرگوں کے اور اس پاپا سے میں نے برا تو کہا کہ کئی طرح وہ کثیر میں نظر نے ان بعض نظر نے اس میں کہ بدگمانی کرنے سے بچو, بدگمانی سے بچو, بعض بدگمانی ایسا گناہ ہوتا ہے. میں نے کدھر مارے بدگمانی کی اور انہوں نے مجھے آگاہ کر دیا, اس کی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. کہتے مجھ سے غائب ہو کے دوسری جگہ ملے تو میں نے کہا کہ ان کے پاس جا کر معافی مانگوں. کہتے میں جب قریب ہوا تو نایت پڑی کہ اللہ غفار لمن تاب و آمن عمل صالح سے آئے. کہتے پھر مجھے شرمندہ ہوگی, میں نے کہا کہ دوسرے پیدل کی بات ان نے بتا دی, آگاہی ہوگی ان کو بتا دو, میں نے بتا دی. پھر کہتے آگے میں گیا تو یہ بزرگ تھے, انہوں نے پیالہ لیا ہوئے پانی اس میں ڈالا ہوا ہے اور ایسے ریت مٹھی اٹھا کر اس میں ڈالی اور ہلایا اور پینے لگ گئے. میں نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو برکات فتوحات روزی دی اس میں سے مجھے بھی کچھ دیں, تو انہوں نے پیالہ جو بچا ہوا تھا مجھے دیا, تو میں نے اس کو پیا تو شکر اور ستو ہوئے گھولے ہوئے شکر اور ستو تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. کہہ رہے جب پہنچ گئے مکہ مکرمہ, چلے گئے بیت اللہ شریف میں, نمازیں پڑھی, انہوں نے رات گزاری وہاں, صبح کے قریب جو ہے نکلے. اور جب باہر نکلے تو اتنے زیادہ لوگ استقبال کے لیے آ رہے تھے اور مل رہے تھے, ہم مسافر مان کے کر رہے تھے. اور کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون, انہوں نے کہا کہ یہ ممتا پر صادق ہیں رحمت اللہ علیہ, اور یہ ان کا نوکر ملازم مرید شاگرد سب سارے ان سے مل رہے تھے. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ تب اللہ پاک ریت کو ہی روزی کی شکر مور شکر اور سچ کر دی. اللہ پاک چاہے ریت کو روزی کر دے اور روزی کو ریت کر دے. اس کے ہر معاملے میں بہت گڑگڑا کر اور بہت توجہ سے دھیان سے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے, بیماری اس کی شفا مانگنا چاہیے, روزی بھی اس کو مانگنا چاہیے, کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے مانگنا چاہیے. کہ اللہ پاک سے مانگو یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہو وہ بھی اللہ پاک سے مانگو. بس آدمی شور شرابا باب علم شروع کر دیا کرے, ہاں جی معمولی معمولی باتوں, اللہ پاک کے حضور ڈرانا مانگنا. اور یہ عبادت کا مغز ہے اس طرح کی کیفیت, دعا مخل عبادت اور دعا وال عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا ہی عبادت ہے. تو یہ بابلا, یہ پریشانی, یہ فریاد, یہ باندھنا, یہ بہت خاص عبادت. اس کا مقصد کا تو مسئلہ حل ہونا ہے ہی نہیں, یہ بذات خود مقصد ہے اور بذات خود بہت زیادہ قرب کا ذریعہ ہے. رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں گزرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت اللہ کے قبول بندے اور بہت قرب والے بندے, بہت دعائیں مانگنے والے. ایک دفعہ کلام ہوا کہ مانگو کیا مانگتے ہیں, انہوں نے کہا یا اللہ کچھ بھی نہیں مانگتے, کہ ہر وقت جو دعا کرتے رہتے ہو تو دعا تو آپ کی رضا کی خاطر اور آپ کے مانگنے کے لیے اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے اس کے لیے کیا کرتے ہیں, باقی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. جو آپ دیں تو الحمدللہ, نہ دیں الحمدللہ. جس طرح آپ رکھیں, جس حال میں رکھیں, جو عطا کریں جو نہ دیں کچھ بھی, ہمارا تو کوئی مطالبہ ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی مطالبہ ہی اور کسی کی چیز کی چاہت ہی نہیں ہے. جو آپ نے عطا کی اسی پر رضا ہے. دعا جو مانگتے ہیں وہ تو دعا کیوں ہے, اور دعا غل عبادہ, دعا مخل عبادہ اس کے لیے مانگتے ہیں, اس پر آپ کام ہی کر دیں تو یہ تو بڑی مہربانی رحمت اور کرم فضل ہے. نہ کریں تو ہمیں تو مانگنا برائے مانگنا ہے, مانگنا تو مانگنے کے لیے. ایسے مقبول بندے تھے کہ پرانے زمانے میں چمڑے کی امیانی ہوتی تھی, ابھی بھی جسے آپ لوگ بیٹھ کے تھے بنا رہے تھے, اس کو میانی کہہ دیتے, لوگ پیسے اس میں رکھنا رکھتے تھے, کمر پر باندھ لیتے, محفوظ ہوتے. تو اس کا میانی پھٹ گئی تھی, اس کے بعد چاہتی کہ روپئے تھے کتنے تھے, اور جی موچی کے پاس بیٹھے سلائی کے لیے, روپے کا بدو آیا, اسے جھپٹا مارا, چھین کر چلا گیا پیسے سمے, میں نے چھین کر چلا گیا. تھوڑا آگے کی آنکھوں سے اندھا ہو گیا, بڑا پریشان دوڑتا ہوا ہے, شہر سے نہیں جاتے تھے, کدھر کدھر لا کر پہنچایا. انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں, کہا کہ ہم نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا, اس وقت نے چھینا, میں نے چھینی, ہم نے اسی وقت معاف کر دیا کہ پیسے اس کے لیے معاف نہیں کہتے. اور وہ کہتے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ اس کی شفاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عصر میں پریشان ہو کر کھڑے ہوں گے, تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان کروں, اس لیے میں اسی وقت معاف کر دیا تھا. اب تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی, تو اللہ پاک کے ساتھ آپ کو معاملہ ہے, ہم دعا کر لیتے ہیں اگر شفا ہوتی ہے تو ہوتی ہے, نہیں ہوتی پر اللہ پاک اس کے جبر تو نہیں. اللہ مانگنا بھرا کمزور ہے آدمی, شیخ العزیز ہوگا, شیخ التفسیر ہوگا, پیر فقیر صاحب ہوگا, اپنے مسائل پہ اللہ کے حضور پیش کرے, مانگے اس کے لیے ہم نہیں کرتے. بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے, تحصیل کرانا ہے سفارش کے پیچھے, نوکری چاہیے تو صدر وزیر کے پیچھے, اللہ پاک سے مانگے ہیں اس کے لیے, وقت بھی نہیں فارغ کرتا, محنت بھی نہیں کرتا. وزیر کی سفارش حاصل کرنے کے لیے ایک مہینہ سفر کر کے پیسے خرچ کر کے لوگوں کے پاس جا کر اور اس کو آسر کر کے جگہ تک پہنچتے کہ مسئلے کا حل ہو. یہ ایک مہینہ اللہ کی یاد میں لگائے اور جتنا پیسے خرچ کیا اس کو سب کا خیرات کرے اور پھر اللہ کے حضور مانگے. قبل کا وسیلہ اور عمل کے ذریعے اللہ پاک سے حاصل کرنا, روحانی ترون جو تم کتاب تھے سر, ایک روحانی ترون ارے کہ عبد العظیم اصل جب سے تم لکھ لکھ کر گئے, ارے بڑے روحان میں کہتا تھا تمہارا کتاب کا جاننا نشے ہی مشہور سڑے سے نا کہ سب پوٹری بھی کر هغه جلي پډر ورکې نه دا د اندر مې وایي تر پوره نو دي سر اسر په خپل فن رانو نشه پکې نو او خش کو مس خش کی گاؤں میں سے کل میں نسوار لی تھی تو اس نے ڈالی تو صحیح نسواری تھا اس کو ڈالتے ہی دماغ کہہ جاتا کہ نسوار ٹھیک ہے تو اس نے دکاندار سے کہا نسوار ٹھیک نہ رہے پسی نہ نسوار ہے کہ خش کے نسوار ہے لاچے واچے بے رس تو زور کہیں بیچتے آ وقت زور لگی رس تو زور کی اور یہ اپنے لے کر چلا جائے گا تو پھر رس تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے پانچ چھ گھنٹے جب نسوار ڈالنے کے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بعد جب زور کو دیکھے گا تو میری جان تو چھوٹی ہی ہوگی نہیں تو مانگنا چاہیے جی اللہ کے حضور کرانا چاہیے لو لگانی چاہیے آدمی غلط ہو جائے پانی کیا لگ ڈالے آدمی چمٹ جائے کہ یا اللہ آپ کا ہی فیصلہ کروائیں اس کی ترتیب ہے جی جو ترتیب بنائی دعا دعا برائے دعا ہے برائے رضا اللہ ہی ہے اس کام کے ہونے نہ ہونے کا مقصد ہی نہیں ملنا ہے مگر مانگنا ہے لطف لینے کے لیے مانگنے کا اور کام یہ ہو گیا تو الحمدللہ نہ ہوا تو مانگنے کا لطف تو رہا نہیں سبحان اللہ کچھ بات آپ پوچھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں جی ہاں یہ حضرت صاحب نے کاش اور قلوب حسن کے خلیہ مبارک جس میں ملتا ہے اس میں لکھے کہ حسن کے 20 کم و بیش مجھے دو دفعہ تین دفعہ حسن کی ملاقات ہوئی ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا پھر اس کے بعد ایک اور دو دفعہ اور بھی ہوئی ایک دفعہ دوسری دفعہ جو ہوئی تو اس میں حسن امامت کر رہے تھے جبیر احسان صاحب کرام صاحب جبیر احسان کو میں دیکھ رہا تھا کہ آ رہا ہے وہاں سے باقی جو سخت کے پیچھے وہ باقی صاحب کرام تھی لیکن اس میں سفید داڑھی صاحب دیکھتا دونوں یہ جس میں ذرا وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو ڈاڑی منڈا دیکھا ہے تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ آدمی اپنے حال پر دیکھتا ہے جیسے آپ کی داڑھی سفید ہے میں بالکل اس طرح دیکھا ہے تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سبز رنگ پہنی ہوئی تو سبز نظر آتی ہے سرخ پہنی ہوئی سرخ نظر آتی ہے تو چیز تو اپنے اصلی حال میں ہی ہے آپ کی جیسے رنگ تھی اس سے ہوا ہے تو دیکھنے والے کا حال پر ہوتا ہے دیکھنے والے کا حال پر ہوتا ہے اور یہ مختلف کالی داڑھی کے ساتھ دیکھنا سفید داڑھی کے ساتھ دیکھنا نومر دیکھنا بڑھاپے میں دیکھنا سب کی اپنی اپنی تعبیریں ہوتی ہیں تعبیر کا ایک طریقہ ہے اس کے مطابق تعبیر دیں گے میرے تعبیر کرے بعض آدمی کسی آدمی کو کہتے ہیں جی کہ آپ کی شکل میں دیکھا ہے میں نے اس کی بھی اپنی تعبیر ہوتی ہے تعبیر کے طریقے سے سب کیا کہنا چاہتے ہیں انوارا تو رحمت سے روڈ کی سب پر میں سیوا سے انوارات میں اور رحمت میں کیا فرق ہے انوارات عمل کی اپنے اثرات وغیرہ ہو اور رحمت اللہ کی جو توجہ وغیرہ ہوتی ہے سورج سے آتی ہے گرمی آتی ہے آدمی کی طرف نا اور ظاہر ہوتی ہے روشنی کی شکل میں آدمی بار بار گرتی ہے تو پھر اس کا گرمی محسوس ہوتی ہے گرمی رحمت ہے اور روشنی نورات ہے رحمت کا ایک اثرہ کر آدمی کو کچھ فائدہ دیتا ہے اور نورات جو ہے تو اس پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور بھی کوئی ساتھی بولے تھے جی کون بولے تھے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دعا کا ایک طریقہ ہے جس میں ہاتھ لیکن بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں یا ہم جنہیں رسالوں میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ دعا معاملہ کریں تو وہ پھر ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا ہے ہمیں زبانی یاد ہوتا نہیں ہے وہ تین چار سبوں پہ ہوتی ہے پھر کس طرح ہم اس کو مانگیں ٹھیک ہے مجھے دعا کرنے کا کسی نے کے سامنے ہاتھ اور ملے ہوئے نا ہاتھ ہو گیا اسی بات ہے لیکن اگر وہ آپ نے کتاب کھولی کتاب کو پڑھ رہے پھر اسی طرح سے پھر رہے ہاتھ میں رکھے وہ ایک کاش القلوب میں ایک بات یہ کہ حدیث کے مفہوم میں جو یہ بات یاد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو فاسق و فاجر یا بدکردار آدمی ہے وہ میرا ذکر نہ کرے کیونکہ جب وہ میں ذکر کرتا تو میں اس کے لاحق دیتا ہوں تو ساتھ سے جو ہے میرا ذکر نہ کریں کیونکہ جب میں وہ ذکر کرتے میں رحمت کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہوں اور رحمت جب آدمی فاسق فاجر کی طرح متوجہ ہوتی ہے تو اس پر تکلیف کے خلاف آنا اور خیالات ہوتے ہیں اس لیے سندھ کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں میں صبح سویرے گیا یہ پہلا گاہک چاہتے ہیں نا اس کے طور پر میں چلا گیا دکان پر یہ آدمی کر رہا تھا ریڈیو کے جیکٹ بنا رہا تھا چمڑے کے پہلی دکان پر جب میں گیا تو اس نے کہا میں نے کہا لیا دکان سے دوسری دکان پر گیا تو اس نے کہا کیسے آئے میں نے کہا جی میرے قرآن مجید میں نے لیا ہے تو اس کے لیے ایک مجھے چمڑے کی جیکٹ بنا دو اس نے کہا ہم نہیں بناتے یہ تم بول بھی ہوتے ہو بغیر وضو کے قرآن کو چھوتے ہو ہم تو قرآن کو چھوتے ہی ہیں تو وہ بین نکلا کہ اس نے ہمیں دوسرا کیا کہ دکان سے نکال دیا دوسرا جو ہے تو کہا کہ قرآن مجید میں نہیں بناتا ہوں مجھے اندازہ کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہوئے لوگ ہیں تو بڑے ہوشیار ہیں اب اس کا ریڈیو کے جیکٹ بنانے کا کام ہے اور ایک نئے کام بیچ میں کر لے تو اس کے کاروبار کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اللہ پاک اس کو حلال روزی کا بس کرے گا اس کے لیے تو حلال روزی اس نے لینی نہیں حرام روزی اس کی تو فاسق فاجروں کا حال ہی یہ کو ذکر کریں تاکہ آہستہ آہستہ رڑے ہوتے ہوتے اللہ اس پہ سب سے نکال کر دوسری صف میں لے آئے نیکوں کی صف میں لے آئے کہ حلال روزی بھی ہو اور اتنا ہوشیار ہے سنجیوں کی طرح پھر ان کی اپنی بردی ذکر نہ کریں جس طرح مجھے ایک آدمی نے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ بڑا عجیب پیر صاحب ہے نماز پڑھنے کے چھوڑنے کو کہتے ہیں اس لیے وہ کیوں میں نے کہا اللہ کے بندے سوچی کہ آپ نے لیے ہوئے پیسہ آپ کے پاس لیے ہوئے اور ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے فائدہ چاہتے ہیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں سوچی اس کو چھوڑے آدمی تاکہ برکت ہو روحانی تجربات ہوتے ہیں مکاش پر قلوب کی ہمارے بابا صاحب میں آپ نے سنا تھا کہ وہ ابھی لے لیں میں نے لی ہوئی رائمنٹ کی اتنی ماں سے اس میں یہ بات کہ عجیب قسم کی بات ہے اس میں ساتھ یہ بھی لکھا گناہگار گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے یہ بدکردار قسم کا آدمی ہے اور وہ اسے باہر نہیں آیا ہے اور اللہ کی ذکر بھی کر رہا ہے تو وہ آدمی نہ کرنے کے میرا ذکر نہ کریں کیونکہ میں اس کو لانت ہے تو یہ تو آدمی وہ ہوتا ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کا غصے کا مضمون ہے نا جس طرح کوئی آدمی آیا آدمی کا بیٹا اس کے روٹی لے کر آیا کہ کیا خوش آپ شکل ماتم مکھ گیا مرا ہونا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ آدمی ناراضگی ہے ناراضگی کو دور کر کے پھر لاؤ تو اللہ پاک ایسے نہیں چاہتا کہ میرا ذکر نہ کرو بلکہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے ذکر کرتا تو کہو بات جسم کو ٹھیک کرو پھر ذکر کرو کوئی بہت اشیاری ہیں جب ذکر کرو میں ذکر مکو تو پھر نکو مان بلکہ یہ تو بہت دانشور ہو گیا پھر کی دانشوری کو بہت اتحاد کو پہنچ گئی ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب پیو میں شراب نہیں کروں تو اس کو بڑی خوشی ہے یہ مولوی صاحبان شراب کے سر سے اور اس کی فقیری سے کیا واقف ہیں. کوئی سمجھدار آدمی اس نے کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جا کر ان کو تعبیر پوچھ لو. میں جب کیا تعبیر سے پوچھی تو ہم نے کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت برادری کے ساتھ کیا ہے. جس طرح کسی آدمی کا بیٹا کوئی چیز اس نے کہا کہ اس کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اس کا نقصان ہے اس سے پی لیو تو جب اس کو کہا کہ کھیڑے کے درد کا نہ نقصان ہے اور اس کا خر بچے آدمی کہتا ہے کہ اور پیو. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہو کہ نہیں کہ اور پیو, اس کے طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ نہ پیو پھر تم نے پیے تو اس سے جو درد ہوئے تو اور پیو تاکہ اور درد ہو. تو پھر اس آدمی کو سمجھ آئیے کہ تمہارے کلام کی تعبیر ہوتی ہے. تو جو ہم حقیقین ہوتے ہیں تو صحیح تعبیر کرتے ہیں, ہماری طرح جو ناڑی ہوتے ہیں تو اور خراب کر دیتے ہیں معاملے. ماں صاحب میں نے تکلیف تھی کور کی خود دیکھ نہ کور والا دیکھ تکلیف تھی خدا طرح خود ان کی دعا بکو ان شاء اللہ کرتی لیکن دیکھو گیا میں دعا کروں مختلف ہی تھی آدمی میں کہ چاہ سکتا اختیار نے چل کی گئی تھی میں خدا طرح کال وال کی پنجاب رحمۃ اللہ ایک بزرگ کے گزرے ہیں شاید ادوار جی تھے لوگ ان کے پاس دعا کے لیے آتے تھے. تو ایک دفعہ ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میں اندھی ہو گئی ہوں میری دعا کرو کہ میری آنکھیں روشن ہوئی. تو اس کو آگے سے جلال غصہ نے کہا کہ میں کوئی خدا ہوں کہ اندھا ہو جا کے اس کی آنکھیں روشن کروں گا جو سو خدے ہیں. وہ چلی گئی نہ اور تیاری غمگین ہو کے چلی گئی. جب چلی گئی تو ان کو جانب اللہ ہی الہام ہوا شما میں کو نہیں ماں شما میں کو نہیں اور ماں میں کو نہیں تو کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں تیرے پاس اللہ کی بندی آئی تو ہاتھ اٹھا لیتا ہوں دعا مانگ لیتا اس کے لیے شما میں کو نہیں ماں میں کو نہیں تو کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں. تو ان کو سخت ہوا پشیمانی پریشانی ہوئی اور انہوں نے ماں میں کو نہیں ماں میں کو نہیں کسی دوستوں کو بولتے سو کے پیچھے دوڑے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بول رہا ہے کہ بات کر رہے تھے اللہ کرتا ہے کہ یہ کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کو کہ وہ کیفیت تاری ہوئی تھی الہام کی اور کی تو نے دعا کی اللہ پاک نے آ کے روشن کر دیں روشن کرنے والا اللہ پاک کے ذریعے ان کو ان کو بنا لیا ہے. تو اس لیے کوئی کتنا مشکل میں پھنسا ہوا کیسی بھی آئے دب کے لیے آئے تو میں دب ضرور کر لیا کرتا ہوں. بعض اوقات اللہ پاک ایسا کرتا ہے اس طریقے سے کام کر لیتے کہ ہمیں خود کو ضرورت ہوتی ہے یا اللہ پاک خدا زور نہ ہو تاخر نہ ہوتا بھی دیکھو لو اصول ممتا سے بانے کے بارے لے گرو ہمارے صاحب دلی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے کہ آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. ایک یہ دوسرا شعر ہمارے مولانا صاحب پڑھ رہا شاہ صاحب کا شعر تھا یار ان کی طرف سے پڑھتا دیا خود کہ یس باب ہیں دستے کاتب میں یوں یس باب ہیں دستے کاتب میں یوں یس باب ہیں قلم جیسے قلم دستے کاتب میں جیسے رہے یس باب ہیں یس باب ہیں دستے قدرت میں یوں قلم جیسے قلم دستے کاتب میں جیسے رہے یس باب ہیں دستے قدرت میں یوں قلم دستے کاتب میں جیسے رہے. کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے جیسے وہ لکھتے ہیں تو لکھتا جاتا ہے قلم بیچارہ جو ہے وہ محتاج ہے کاتب کے ہاتھ کا محتاج ہے جس طرف چلاتے ہیں وہی اس کے ہوتا ہے. تو اسباب جو ہے یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں اس طرح محتاج ہے اس طرح سے تاثیر ظاہر ہوتی ہے.